Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Ali İmran suremizin 16. ayetinden devam ediyoruz. Rabbimizin kitabımızın 3. sırada yer alan Ali İmran suresinin 16. ayeti. Bir önceki dersimizde 15. ayetten bahsetmiştik. Rabbimiz o ayet-i kerimede bize demişti ki, size dünyadaki maldan, dünyadaki mülkten, dünyadaki makamdan, dünyadaki personelden, dünyadaki çoluk çocuktan daha hayırlısını haber vereyim mi? O cennettir, içerisinde ırmakların aktığı cennettir. Orada tertemiz eşler vardır, Allah'ın razı olması vardır demişti. Bugünkü okuyacağımız 16. ayeti kerimede ise Rabbimiz o cennete giren müminlerin, Müslümanların, müttakilerin durumlarından bahsediyor. Onların yaptıkları dualardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ O yolunun Allah'ın kitabıyla bulanlar var ya, o müttakiler var ya, o müminler var ya, o Müslümanlar var ya, derler ki ey Rabbimiz sana inanıyoruz. Bizi affet, günahlarımızı bağışla. Bizi azabından koru derler. Biz de devamlı Rabbimizin öğrettiği bu duayı yapalım. Gündüz gece, sabah akşam, her zamanda ve her zeminde. Rabbena innena amennâ fâğfir lenâ zunûbenâ ve qinâ azâbennâr. Ey Rabbimiz sana inanıyoruz. Seni Rab olarak, ilah olarak kabul ediyoruz. Bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru. Bize öğretilen dualardan biri. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tüm peygamberlerin yaptıkları duaları, müminlerin, müttakilerin yaptıkları duaları bize böyle zamanı ve yeri geldikçe öğretiyor. İşte Ali İmran suremizin 16. ayetinde de Rabbimiz bize bir dua modeli çıkarmış. Bunu da biz öğrenelim, belleyelim. Türkçesini veya Arapçasını yapmak suretiyle Kur'an'dan dualar modeliyle dua etmiş olalım inşallah. 17. ayet. Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve'l-munfikine ve'l-mustagfirine bil-eshar. Onlar o Allah'a kulluk yapanlar. O Allah'ın yolunda olanlar için dünyanın tüm sıkıntı ve yüklerine karşı onlar sabırlı ve dirençlidirler. Evet. Yolunu Allah'la, peygamberle bulan, yolunu Allah'ın gönderdiği kitapla bulan kimseler gerçekten her türlü sıkıntıya karşı sabırlı ve dirençlidirler. Başlarına gelen ızdıraplar, sıkıntılar, başlarına gelen imtihan vesileleri hepsine karşı onlar sabırlıdırlar. Ayrıca vessadikîn doğru ve dürüsttürler. Allah'tan geleni de tasdik ederler onlar. Peygamber geldi tasdik ederler, kitap geldi tasdik ederler. Doğru ve dürüst kimselerdir ve tasdik ederler. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize bunu da böylece bildiriyor. Yani gerçek müminler onlardır ki Allah'a kulluk için dünyanın tüm sıkıntı ve yüklerine karşı sabrederler. Doğru ve dürüsttürler. Vel kanitin Rablerine yürekten bağlı olup, evet, yürekten bağlıdır. Dilinin ucuyla bağlı değildir. Köylü, kentli, müşteri, esnaf veya cemaat beni takdir etsin, beni tasvip etsin, beni beğensin diye değil, yürekten Allah'a bağlanarak ibadet ve kulluklarını yaparlar. Vel kanitin. Vel münfikin. İnfak ederler Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanma yolunda mallarını ve paralarını da harcarlar. Evet. Müminlerin özelliklerinden birkaçı bahsediyor. Vel müstağfirine bil eshar. Seher vakitlerinde de Allah'tan bağışlanma dilerler. Seher vaktinde sabahları, seher vaktinde sabah namazı vaktinde daha önce veya daha sonra Allah'tan bağışlanma dilerler. Ya Rabbi affet. Gece işlediğimiz günahlar için affet ya Rabbi. Gündüz işlediğimiz günahlar için affet ya Rabbi. Senden bağışlanmamızı isteriz diyerek bağışlanmalarını isterler. Yeryüzündeki Allah'ın halis kulları gerçekten onlar başlarına gelen her türlü felaket ve sıkıntıya sabrederler. Allah'tan gelenleri tasdik ederler, hayatlarında doğru ve dürüsttürler, Allah'a içten ve gönülden bağlanırlar, Allah'ın verdiği imkanlardan başkalarını da istifade ettirirler ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerler. Böylece 17. ayeti kerimede de, Ali İmran 17. ayet-i kerimede de Rabbimizin gerçek müminlerin özelliklerinden birkaçını bize saydığını öğrenmiş olduk. 18. ayet. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst la ilahe illahu vel azizul hakim. Allah, melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri. O Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına şahittir. Allah'ın dışında ilah olamaz. Allah'ın dışında kanun koyucu olamaz. Allah'ın dışında önünde eğilecek kimse olamaz. Eğilmez kimsenin önünde. Allah'ın dışında kimseye secde edilmez. Evet, gerçekten Allah, melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri bu gerçeği bilirler. Yani ilah Allah'tır, Allah'tan başka ilah olamaz. Allah'ın dışında kimse ilahlık yapamaz, sadece ve sadece Allah'tır. Bu işe de Allah, melekler ve ilim sahipleri şahittir. La ilahe illa huvel azizul hakim. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Her zaman üstün gelen ve her şeyi yerli yerince yapan da odur. O Allah üstündür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. O Allah, yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. İnsanların yaptıkları, meydana getirdikleri, imal ettikleri malzemeler için daima bir hata bulunabilir. Küçük olmuş, büyük olmuş, dar olmuş, geniş olmuş, rengi şöyle olmuş, şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş diye. Ama Allah'ın mahlukatında veya yeryüzündeki yaptığı hiçbir şeyde bu şekilde bir bozukluk görülmez. O yaptığı her şeyi yerli yerince yapar ve o çok güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. 19. ayet. Yeryüzünde hayat tarzı olarak, yaşama biçimi olarak neyin insanlar tarafından kabul edilmesi gerektiğinden bahsediyor bu ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki inne dîne indellâhil İslam. Allah katında gerçekten hayat tarzı, din, yaşama biçimi İslam dinidir. Allah'ın beğendiği hayat tarzı budur. Kendi gönderdiği hayat tarzını beğeniyor Allah. Başkalarını beğenmiyor. Sonuna izin koymak suretiyle. Dinler tarihi kitaplarında binlerce din modeli, hayat tarzı modeli var. Kimisi aya, kimisi güneşe, kimisi yıldızlara, kimisi şeytana, kimisi ata, ite, ota tapmakta yeryüzünde. Bütün bu din mensupları yeryüzünde var. Evet, değişik din, değişik hayat tarzı mensupları yeryüzünde var. Rabbimiz bunlara diyor ki, hayat tarzı, yaşama biçimi benim gönderdiğim İslam olmalıdır. Onun dışındaki her şey batıldır, geçersizdir. Hiçbiri kabul görmez. Benim yanımda kabul görecek olan İslam dinidir. Gönderdiğim peygamberlere ve kitaplara uyarsanız, uyulması gereken odur, onun dışındakilere uyulmaz demek suretiyle Rabbimiz bize bunu bildiriyor. İslam'dan başka din yoktur. İslam'dan başka hayat tarzı yoktur. İslam'dan başka yaşama biçimi yoktur. 24 saatinizi ve bir ömrünüzü ayarlayacak olan İslam olmalıdır. İslam, Allah'ın gönderdiği kitap olan Kur'an-ı Kerim ve onun gönderdiği peygamberin verdiği talimatlardır. İşte Allah katında gerçek din İslam'dır. Cenab-ı Hak Ali İmran suremizin 19. ayetinde Allah katında kabul gören din İslam'dır diyerek bu gerçeği bize bildiriyor. Başka hayat tarzlarının hiçbiri geçerli değildir. İslam'ı kabul ediyoruz ama birkaç hükmü dışında diyemez kimse. Derse İslam dininden dışarıya çıkmış olur. Kur'an-ı Kerim'in tamamına inanıyorum. Allah'ın hükümlerinin tamamını tasvip ediyorum. Fakat 21. asırda faizsiz ekonomi düşünülemez diyen Allah'ın dininden dışarıya çıkmış, müşrik olmuş olur. Ben Kur'an'ı çok seviyorum, peygamberi çok seviyorum ama başımı örtmek istemiyorum. Bu devirde kalbim temizdir, başı örtmeye ne gerek var demek suretiyle kişi Allah'ın ahkamından birini inkar ediverirse müşrik olur, din dairesinden çıkar, İslam'dan çıkar ve hiçbir ameli bir işe yaramaz, hepsi boşa gider. Leyn eşrakte leyahbetan ne amelüke diyor bir başka ayet-i kerimedir Rabbimiz. Şirke düşersen, şirke bulaşırsam, Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu, sistem koyucu tanırsam, yani 6000 küsur ayet-i kerimesiyle Rabbimizi tanıyor, bir tane hükmüyle bir başka prensip koyucuyu tanıyor, kapitalizmi. Veya başımı açabilirim diyor, veya içkiyi içebilirim diyor, beni sarhoşlatmıyor diyor, günde bir kadeh içebilirim ben, buna kimse engel olamaz, Allah da haram kılamaz diyorsa, binlerce hükmünü kabul etmesine rağmen bir hükmü inkar etmesi, reddetmesiyle din dairesinden çıkıyor. İşte Rabbimiz bu yüzden inne dîne indellâhil İslam. Benim katımda, Allah katında kabul gören din İslam'dır. İslam'la birlikte başka bir dini de dininize karıştırmayın, bulaştırmayın, müşrik olursunuz. Veya İslam'ın dışında başka bir izmi, başka bir dini, başka bir sistemi ve hayat tarzını kendinize hayat tarzı olarak kabul etmeyin. Bu da hoş olmaz diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Öyleyse Rabbimizin bize bildirdiği bu hususu da göz önüne alalım. Hayatımızı Allah mı yön veriyor, peygamber mi yön veriyor, kitaptan mı alıyoruz ayarımızı, Allah'tan mı, peygamberden mi, yoksa birilerinden mi alıyoruz? Ona göre kararımızı verelim, Allah katında gerçek dinin İslam olduğunu bilmiş olalım. Ama وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ. Daha önce kitap verilenler, azgınlıkları yüzünden kendilerine hakikat bilgisi geldikten sonra bu konuda farklı görüşlere saplandılar. Hristiyanlar veya Yahudiler veya Mekke müşrikleri. Bunlar kendilerine hak ve hakikat gelince saflarını belirlemiş oldular. Yahudiler, son peygamberin gelme zamanı yaklaştı. Gelirse ona iman edeceğiz diyorlardı. Ama iman etmediler. Niye? Peygamber kendilerinden çıkması gerekirmiş. Yahudi'den olması gerekirmiş. Müslümanlardan olduğu için kabule yanaşmadılar. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. İnsanlara hak ve hakikat bilgisi geldikten sonra, kendilerine önceden kitap sahibi olduklarını söyleseler bile, biz Tevrat'a inanıyoruz, biz İncil'e inanıyoruz. Biz Allah'ın gönderdiği Zebur'a uyanlardanız demek suretiyle kendilerinin kitap sahibi olduğunu söylüyorlar. Ama bugün Kur'an bize indi. Kur'an bizim kitabımız. Başımızın üzerinde yeri var. Öpüp başımızın üzerine koyuyoruz. Elimizi dahi dokunmuyoruz. Yukarıda duruyor diyenler var. Kitapla alakası olmayanlar var. Bunlar da kitap ehli oluyor. Yani kitap ehlinden, kendilerine kitap verildiğini iddia edenlerden kimileri, bu Hristiyan da olabilir, bu Yahudi de olabilir veya kendi kitabını tanımayan, bilmeyen, içindekilerden haberi olmayan, Kur'an da bizim kitabımız diyen, Müslümanım diyen kimse de olabilir. İşte tüm bunlara Allah'tan gelen bir bilgiyi söyleyiverdiğin an hemen saflar belirleşiveriyor. Olmaz diyor. Kardeşim ayet okuyorum. Kur'an-ı Kerim'in filan suresinin filan ayeti bu. Buna uymak mecburiyetindesin. Hani Müslümanım diyordum. O nedir? Bu devirde o geçerliliğini yitirmiştir. Olmaz diyor. Yani Kur'an'ı kendi kafasına göre yorumlayıp, Kur'an'ı kendi kafasına göre şekillendirip, kendi içindeki bulunduğu hayat tarzına uygun olan ayetleri kabul edip, onun dışındakileri reddediveriyor. İşte yeryüzünde kitap sahibi olanlar, yeryüzünde kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, Yahudi de olabilir, Hristiyan da olabilir, Müslümanım diyenlerden de olabilir böyle şeyler. Kendilerine kitap verildiğini iddia edenler وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ. Bu hakikat bilgisi kendilerine gelince hemen ihtilaf ettiler. Olmaz böyle şey dediler. Bizim bildiğimiz doğrudur. Atalarımızın gittiği yol doğrudur demek suretiyle İslam'ı kabule yanaşmadılar. Kendi bildikleri dini, atalarından gördükleri, yaşaya geldikleri hayat tarzını kabul ediverdiler. Evet, Rabbimiz وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْهُ الْحِسَابِ. Allah'ın mesajlarını kim örtbas ederse, Allah'tan gelen ayetleri, mesajları, hükümleri kim kabule yanaşmazsa, nankörlük ederse, kafirlik ederse, gavurluk ederse, o da ne olacakmış? Bu devirde o geçerliğini yitirmiştir derse, Kur'an'dan 3-500 kadar ayetin çıkarılmasını teklif ederse, böyle kafirler de var bu dönemde. Bu devirde halen hayatta yaşayan Kur'an'dan 3-500 kadar ayetin çıkarılmasına liste veren, çıkarılması gerekir değilse hayata uygulanamaz diyen insanlar var bu devirde. İşte bunların hepsi Allah'ın ayetlerini inkar eden kimselerdir, kafir kimselerdir, nankör kimselerdir, gavur kimselerdir, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselerdir ki فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah bu tip kimselerin hesabını çarçabuk görendir. Bugün görmese bile, halen hayatta yaşıyor, bunlara niye bir şey olmuyor desek bile, yarın kıyamet günü bunların hesabı çabucak görülecek, Allah bunları cehenneme yuvarlayıverecektir. Bu dünyadaki yaptıkları, ettiklerinden dolayı bunlar cezalarını çekeceklerdir öbür alemde, ahiret aleminde. 20. ayet. فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنْ اتَّبَعَنْ O halde ey peygamber, ey müminler, seninle tartışmaya girişirlerse de ki, bugün tartışmaya giriyor, kendi hayat tarzlarını, kendi görüş ve düşüncelerini din haline getirenler, kendi sistemlerini ve kanunlarını din haline getirenler, Müslümanlarla münakaşa ediyor, mücadele ediyor. O günde Mekke müşrikleri, Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberimizle münakaşa ve mücadele ediyorlardı. Evet, Rabbimiz فَاِنْ حَاجُّوكَ Eğer seninle münakaşa ederler, mücadele ederlerse فَقُلْ onlara de ki Söyle onlara اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَمْ Ben bana uyanlarla birlikte kendimi yani özümü ve sözümü, irademi Allah'a teslim ettim. Bitti. Ben Müslümanım. Her zamanda, her zeminde söyleyeceğimiz laf bu. Kardeşim ben Müslümanım. Sen ne olursan ol, o beni ilgilendirmez. Sen benimle bu konuda münakaşa etme. Müslümanım, Müslüman olmamın gereği de böyle söylemektir. Müslüman olmamın gereği namaz kılmaktır. Müslüman olmamın gereği başımı örtmektir. Müslüman olmamın gereği faizden uzak durmaktır, içki içmemektir gibi. Hangi konuda münakaşa ederlerse. Bugün insanlar değişik yöntemlerle Müslümanları güya mantık oyunlarıyla, demagojiyle oyuna getirmek istiyorlar. فَاِنْ حَاجُّوكَ Eğer değişik konularda, değişik zamanlarda ve zeminlerde sizinle mücadele ederlerse, İslam konusunda, ayetler konusunda, hadisler konusunda, Allah'a inanma konusunda ve Allah'ın haramları ve yasakları konusunda seninle birileri mücadeleye ve münakaşaya girerse, oluyor böyle şeyler. Deve kuşu da kurban olur diyenler var bugün. Tavuktan da, horozdan da, hindiden de kurban olabilir diyenler var bugün. 14 asırlık İslam'da böyle bir şey görülmemiş. Bugüne kadar tavuğu kurban eden görülmemiş. Deve kuşunu kurban eden görülmemiş. Ama adam televizyon ekranlarında bu işi konuşuyor. Yani Allah'ın dini hakkında Müslümanlara meydan okuyor adeta. فَاِنْ حَاجُّوكَ Eğer seninle münakaşa ederlerse, mücadele ederlerse, İslam'da olmayan bir şeyi İslam'danmış gibi göstermeye çalışırlarsa, فَقُلْ Onlara de ki, اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ Kardeşim ben ve bana tabi olanlar Müslümanız, bitti. O gün Peygamberimiz söylüyordu böyle. Ben ve etrafımdaki insanlar Müslümanız, bitti. İslam'ın gereği budur, bunu yapacağız. Allah böyle emretmiştir, bunu yapacağız. Biz böyle demek mecburiyetindeyiz. Allah bize böylece emrediyor. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَاَسْلَمْتُمْ Evet. Kendinizin Müslüman olduğunu onlara bildirdikten sonra, daha önce kitap verilmiş olanlara ve kitaba yabancı olanlara da sorun. Ümmi olan kimselere, kitapla alakası olmayan kimselere, veya kitabı, Tevrat'ı ve İncil'i çok iyi bilen papazlara sorun bakalım. Siz de kendinizi Allah'a teslim ettiniz mi? Siz de Müslüman mısınız? Son gelen kitaba ve son gelen peygambere inandınız mı diye onlara sorun diyor Rabbimiz. Kendinizin iman ettiğini, Müslüman olduğunu söyledikten sonra ehli kitap olan kimselere de sorun bakalım. İslam'a girdiler mi, girmediler mi? Hala eski kitaplarına bağlı olduklarını mı söylüyorlar? Bir önceki peygambere bağımlı olduklarını mı söylüyorlar? Sor onlara. Bilenlerine de sor, bilmeyenlerine de. Okuması yazması olanlarına da sor, olmayanlara da. Avamına da sor, papazına da sor. Eslemtum. Siz de Müslüman oldunuz mu? Müslüman mısınız? Ne duruyorsunuz hala? Bunca gerçeklerle karşı karşıya kalmanıza rağmen Müslüman mısınız yoksa hala eski inadınıza duruyor musunuz? Fe in eslemu. Evet. Eğer teslim olurlarsa, iradelerini Allah'a teslim ederlerse, biz de Müslümanız derlerse, fekad ihtedav, doğru yolu bulmuşlardır. Evet. Onlar Allah'a teslim olurlarsa muhakkak doğru yol üzeredirler. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, İslam'dan, Kur'an'dan yüz çevirirlerse, Allah'tan, peygamberden yüz çevirirlerse, söyledik, teklifimizi yaptık, tebliğimizi yaptık. Gel kardeşim Müslüman ol dedik. Olduysan tamam, sen de bizim gibi doğru yoldasın. Bitti. Ve in tevellev, yüz çevirirse, gerisin geriye dönerse, kabule yanaşmazsa, içinde bulunduğu hayat tarzı ve dini bu doğrudur derse, İslam'a dönmezse kişi, fe innemâ aleykel bela. Senin vazifen tebliğdir. Senin vazifen duyurmaktır. Senin vazifen mesajı iletmeye devam etmektir. Bitti. Vazifemiz bu. Biz de insanlara bunu daima söylemek mecburiyetindeyiz. Kardeşim, İslam'ın gereği budur. Ben Müslümanım. Sen de buna inanıyor musun? Müslüman mısın? Uyarsa o da bizim gibidir. Aynı safta da değilse, yüz çevirirse, bizim vazifemiz tebliğdir. Görevimiz tebliğdir. Peygamberlerin görevi de zaten aynısıydı. Tebliğlerini yaptılar, görevlerini yaptılar ve geldiler, geçtiler. Hidayet Allah'ın elindedir. Kişi tercihini yaparsa Allah hidayeti o kişi için yaratacaktır. Tercih yapmazsa, yüz çevirirse, onlara bizim vazifemiz sadece tebliğdir. Peygamberlerin vazifesinin de aynen tebliğ olduğu gibi. Vallahu basirun bil ibad. Evet. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Hallerini, tavırlarını, yaptıkları işi Allah çok iyi bilmektedir, çok iyi görmektedir. İnnellezine yekfuruna bi ayatillah. Allah'ın mesajlarını örtbas edenler. Kafirler, gavurlar, dinsizler, imansızlar, Allah peygamber tanımazlar. Ayrıca ve yaktulûne nebiyyine bi gayri hakkın. Evet. Peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işleyenler. Peygamberleri öldürmüşler. İsrailoğulları, Zekeriya ve Yahya peygamberi öldürmüşler. Peygamber öldürmek nedir? Bugün peygamber hayatta yok. Bu ayetlere ne diyeceğiz? Geçerliğini yitirmiştir mi diyeceğiz? Yoksa bugün de peygamber öldürme hadisesi toplumda ve toplumlarda var mıdır? Bugün peygamber öldürülmüş müdür yoksa hayatta mıdır? Bakalım. Kimin evindeki çocuğa, torunumuza, çocuğumuza, evladımıza, yakınımıza ve akrabamıza sorduğumuzda kaç tane peygamber adı sayabiliyor, kaç peygamberin hayat hikayesini biliyor, kaç peygamberin kaç tane mesajından haberi var? Aynı çocuklara, bu soruları yönettiğimiz kişilere tekrar soralım. Sporcuları, sanatçıları soralım. Kaç tanesini biliyor? İsmini, cismini, hangi gün, hangi yerde, nasıl gol attığını, hangi şarkıyı, hangi türküyü nerede söylediğini bilebiliyor mu? O zaman bu toplumun peygamberleri ölmüş demektir. Bu toplumda peygamberler öldürülmüş demektir. Mutfağımızda peygamber yok ise, misafir odamızda peygamber yok ise, iş yerimizde peygamber yok ise, okulumuzda peygamber yok ise, gazetemizde peygamber yok ise, televizyon kanallarımızda, radyomuzda peygamber yok ise, bu toplumda peygamber öldürülmüştür demektir. Binlerce sene önce İsrailoğulları Yahya ve Zekeriya peygamberleri öldürdüler. Onlara hayat hakkı tanımadılar. Bugün de pek çok sahte peygamberler ortaya çıkarılmak suretiyle peygamberler öldürülmüş. Nice sanatçılar, nice futbolcular bugün toplumun peygamberleri hükmünde. İnsanlar peygamberlerin adını bilmiyor. 25 peygamberin adını saymasını bilmeyen insanlar 25'ten çok fazla futbolcunun, sanatçının adını ve özelliklerini sayabiliyorlar. Öyleyse peygamber öldürmek bu demektir. Allah'ın mesajlarını örtbas edenler, kafirlik yapanlar ve peygamberlere hayat hakkı tanımayanlar. Peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işleyenler. Ayrıca وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. İnsanlar arasında adaleti emreden, İnsanların canına kıyanlara gelince, adil olalım, doğru olalım, dürüst olalım, insanları öldürüyorlar. Hayat hakkı vermiyorlar, hapishaneye atıyorlar. Doğru sözlü olan kimselere hayat hakkı tanımıyorlar. İşte tüm bunlar, peygamber öldürenler, insanlara doğruyu, adaleti tasvip edin, doğru ve adaletten yana olun diyenleri öldüren kimseler var ya. Bir de Allah'ın ayetlerini inkar eden kimseler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimseler var ya, febeşşirhum bi azabin elim, onlara acıklı azabı müjdeleyin buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Yani siz ne kadar ne yaparsanız yapın, mutlaka Allah'ın azabı sizi bulacaktır deyiniz onlara. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ İşte onlardır bu dünyada da, öteki dünyada da yaptıkları boşa çıkanlar. Ve onların yardımcıları da yoktur. Bu tip kimseler, bütün yapıp ettiklerinin hepsi boşa gitmiştir. Olur mu canım, 38 sefer umreye gitmiş, 16 sefer hacca gitmiş, 42 senedir kurban kesiyor, bu adamın bütün amelleri nasıl boşa gider? Olur mu böyle şey? Şirke düşerse, Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanırsa, yani İslam'ın miras taksimatına uymaz da, falan veya filan kanunlara göre mirası, malı bölüştürüverirse, bu adamın 38 sefer haccı, 16 sefer umresi boşa gider. Kurbanları boşa gider, namazları boşa gider. Bütün amelleri boşa gider ve onların ahirette yardımcıları da yoktur. (Gülüyor) 23. ayet, Ali İmran 23. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitab. Yud'avne ila kitabillahi liyahkuma beynehum, sümme yetevella ferikum minhum ve hum muridun. Daha önce vahiyden kendilerine pay verilenleri bilmez misin? Kendilerine ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanları bilmez misin? Onlara aralarında hüküm verirken Allah'ın kelamına başvurmaları yolunda çağrı yapılmıştır. Ama onlar bu çağrıdan yüz çeviriyorlar. Allah'ın kitabına çağırıyorsun, yanaşmıyor. Gel Allah'ın yoluna diyorsun, yanaşmıyor. Allah'ın sözünü dinleyelim, o ne dediyse ona göre hayatımızı ayarlayalım deyince yüz çeviriyor insanlar. O gün Mekke müşrikleri yüz çeviriyordu. O gün Yahudiler, münafıklar yüz çeviriyordu. O gün değişik kimseler yüz çeviriyordu. Bugün de değişik isimler altında bazı insanlar gel meselemizi Allah'ın kitabıyla ayarlayalım deyince yüz çeviriyorlar. Zalike bi ennehum kalu len temessene'n nar illa ayyamen ma'dudat. Evet, çünkü onlar o kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, biz de Müslümanız diyenler, biz de Allah'tan ve peygamberlerden yanayız diyenler. Evet. Onlar ne diyorlarmış? Ateş, yani cehennem bize birkaç günden fazla dokunmayacak diye iddia ederler. Bugün de insanlar, ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, miras taksimatını falan kanuna göre yaptıysam ne olur yani, birkaç gün yanar çıkarım diyor. Hayır. Bütün amellerin Allah'ın dediğine göre olsa, sadece miras taksimatında bir başka kanuna uyarsan bütün amellerin boşa gider. Birkaç gün yanıp da kurtuluvermek yok. Habitat amaluhum, amelleri boşa gider onların diyor Rabbimiz. Her konuda Allah'ı kanun koyucu olarak bileceksin. Mirasta da, içki içmede de, namaz kılmada da, hacca gitmede de Allah'ın haramlarını haram, helallarını helal bileceksin ki o zaman Müslümansın. Böyle olursa kişi Müslümandır. Neyse şirke düşecek, Allah'ın emirlerinden birini, yasaklarından birini çiğneyecek ve diyecek ki ben günahkar Müslümanım. Hayır, günahkar Müslüman değil. Hatalı olabilir, Müslüman günahkar olabilir ama bu tip kimseler günahkar değildir, müşriktir. Bütün amelleri boşa gider. Evet, bugün de insanlar öyle diyor. Ben diyor kayınpederimin miras taksimatını yaparken filan kanuna göre yaptım. Allah affetsin be. 50 daire fazla düştü, 150 dönüm arazi fazla düştü, şu kadar mark dolar fazla düştü. Allah affetsin. Allah affetmez bunu. Sen namazı Allah'a göre kılıyorsam, haccı Allah'a göre yapıyorsam, ibadetlerin hepsini Allah'a göre yapıyor da, mirasa gelince başka bir kanuna uyuyorsam, sen günahkar Müslüman değilsin, sen müşriksin, sen Allah'ın diniyle birlikte başka bir din koyucu, hayat tarzı koyucuyu tanımış olmandan dolayı. İşte Rabbimiz bu yüzden diyor ki onlar diyorlar ki ateş yani cehennem bize birkaç günden fazla dokunmayacak diye iddia ederler. Rabbimiz de diyor ki ve garrahum fi dinihim ma kanu yefterun. Uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır. Yaptığı iş doğru değil ama doğru imiş gibi kendini teselli ediyor. Kendine o söylediği sözlerden bir pay çıkarıyor ve kendisinin birkaç gün cehennemde yanıp tekrar cennete gireceği ümidi içerisinde yaşamını sürdürüyor ve hayatını devam ettiriyor. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 25, Ali İmran 25. ayet. Fakat onları gelmesinde şüphe edilmeyen bir gün için topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese kazandığı şeylerin tas tamam ödeneceği zaman ahirette mahşer yerinde hallerinizi olunlarım. Öyle bir gün gelecek, hesap görülecek. İnsanlar müşrik mi, kafir mi, günahkar mı hepsi ayırt edilecek. Allah günahkarların günahını affedip cennete koyuverecek. Büyük günahlara bulaşmayan kimselerin küçüklerini affedecek Allah. Rabbimiz öyle buyuruyor bir başka ayet-i kerimede. Siz büyüklerinden uzak durursanız küçüklerini ben siler süpürürüm. Tertemiz yaparım, sizi affederim ve bağışlarım. Ama insanlar öyle yapmıyor şimdi. Ahirette hesap kitap var diyorsun. Olsun diyor, burada nasıl yolunu bulduysak orada da idare ederiz. Burada rüşvetle idare ettik. Burada zenginliğimizi, forsumuzu kullanarak idare ettik. Burada makamımızı kullanarak idare ettik. Orada da idare ederiz deme yerine getiriyorlar ama orada öyle bir idare şekli yok. Bütün insanlar bir yere toplanacak. O gün herkesin yapıp ettiği her şey eksiksiz olarak ödenecektir. Kimseye haksızlık edilmeyecektir. 26. ayet. Ali İmran 26. Kul de ki söyle, haykır, duyur. Allahümme malikel mulki. Evet. Bir dua modeli daha öğretiliyor burada bize. Allah diyor ki böyle söyleyin. Duanızı böyle yapın. Kendi kendinize havalanmayın. Bu duanın içerisindekine göre hayatınızı ayarlayın. Ne diyor bu duayı eden müminler? Ey mutlak egemenlik sahibi olan Allah'ım. Malikel mülk. Gerçekten mülk, saltanat senindir. Egemenlik senindir. Tu'til mülke men teşâ. Sen egemenliği kime dilersen ona verirsin. Ve tenzi'ul mülke min men teşâ. Dilediğinden de alırsın. Dilediğine verirsin, dilediğinden de alırsın. Saltanatı, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u. Dilediğini yüceltir, aziz hale getirirsin. Dilediğini de alçaltırsın. Allah'tır bunları yapan. Ben güçlüyüm, ben kuvvetliyim, ben akıllıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim demeye gelmez. Allah dilerse tüm mal varlığını alıverir ve hayatın sıfırlanabilir. Allah dilerse tüm imkanlarını, makamını, koltuğunu, imkanını elinden alıverir ve sen de sıradan biri oluverirsin. Öyleyse Allah'tır. Egemenliği kime dilerse ona verem. Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan. Evet. Biyedikel hayır, tüm hayırlar, tüm iyilikler senin elindedir ya Rabbi. İnneke alâ külü şeyin kadir. Sen şüphesiz her şeye gücü yetensin. Senin gücün her şeye yeter ya Rabbi diyerek bu duayı da yapacağız. Âl-i İmran suresinin 26. ayetindeki öğretilen duayı da dualarımızın arasına katacağız bundan sonra. 27. ayet. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. O Allah ki gündüzü kısaltarak geceyi uzatır. Evet, kış gelince geceler uzuyor, yaz gelince gündüzler uzuyor. Uzatmak ve kısaltmak Allah'ın elinde. Hiçbir kimse geceleri uzatıyorum, gündüzleri kısaltıyorum diyemez, yapamaz, gücü yetmez buna. Bu işte benim elimdedir diyor Rabbimiz. Kısaltan benim, uzatan benim. Yeryüzündeki geceyi gündüzü birbirine katan, uzaltıp kısaltan benim. Ayrıca ve tuhricul hayye minel meyyiti, ölüden diriyi çıkaran da yine Allah-u Zülcelal'dır. Ve tuhricul meyyite minel hay, ölüden diriyi çıkardığı gibi diriden de ölüyü çıkaran yine Allah-u Zülcelal'dır. Yani imansız birinden imanlı birini meydana getirebilir. Kafir birinden Müslüman birini meydana getirebilir. Veya diriden ölü, ölüden diri. Bu şekilde anlaşılabileceği gibi nice kimseler vardır ki doğum evinde yatar, çocuğu doğurur, kendisi ölür, çocuk diridir. Veya kendisi diridir, ölü çocuk doğurabilir. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarma işi bu şekilde tefsir edilmiş tefsirlerimizde. İşte her şeyi yapan benim, güç benim elimdedir. Hiç kimse kalkıp da ben güçlüyüm, ben kuvvetliyim, ben şöyle bir çocuk doğuracağım diyemez, belki de ölü doğuracaktır. Belki de çocuk diri olacak, kendisi ölecektir. Dolayısıyla ölüden diriyi, diriden ölüyü de çıkaran yine Allah-u Zülcelal'dır. Bunu da bize bildiriyor. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Dilediğine de hesapsız rızık verirsin sen ya Rabbi. Hiçbir kimse, ben akıllıyım, ben becerikliyim, ben çok kazanırım, ben nerede olsa oyulmadık kabağa girerim, bu işleri beceririm diyemez. Nice insanlar var. Aklı bütün, zekası bütün, kabiliyeti bütün ama karnını zor doyuruyor. Sanayilerde veya değişik bölgede böyle kimseler tanıyoruz. Öbür tarafta irsaliye kesmesini beceremeyecek kadar okuması yazması olmayan insanların da trilyonluk mal varlıklarıyla uğraştıklarını görüyoruz. Akıllı olduğundan mı ona Allah çok verdi? Yok. Öbürünün aklı dengesi yerinde olmadığından mı az verdi? Yok. Allah kimini vererek imtihan ediyor, kimini alarak imtihan ediyor. Öyleyse Rabbimizin bu dünyada herkese dilediğine dilediği kadar rızık vermesi de bir imtihan vesilesidir. Bunu da böylece bilmiş olalım. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Dilediğine rızkı hesapsız olarak veren sensin. Dilediğine de kısıp az veren yine sensin. Ya Rabbi diyeceğiz. Rabbimizden bu şekilde rızkı da dilediği şekilde verdiğini söylemiş olacağız. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler inanan kimseleri bırakıp da Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirleri dost edinmesinler. Evet. Müminler inandık diyenler, inandığını söyleyenler hiçbir zaman müminleri bırakıp da kafirlerden dost edinmesinler. Kafir dost edinilmez. Kafirden dost olmaz. Müslüman Müslümanın dostudur. Allah da müminlerin dostudur. Öyleyse şeytan ve şeytanın güçleri, yeryüzündeki kafirler Müslümanın dostu olamazlar. Müslüman kafirle dostluk yapamaz. Dostluk anlaşması imzalayamaz. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerime ile bize bunu emrediyor. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri bir kenara bırakıp da gavurlarla dostluk yapmayın. Anlaşmaya girmeyin. Onları dost olarak kabul etmeyin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاءً Kim böyle yaparsa, kafirleri dost edinirse, Allah ile bağını koparmış olur. Evet. Kim Allah'ı, peygamberi, peygambere inanan müminleri, Müslümanları dost edinmekten vazgeçer de kafirleri dost edinirse, evet, Allah'la bağını koparmıştır. Allah'la alakası kalmamıştır. Ama bazı maksatlarla, bazı gayelerle de böyle yapılabilir mi? Takiye diyoruz buna. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz onu da bize bildiriyor. Takiye nedir? Nasıl yapılır? Evet. İlla en tettekû minhum tukâ. Kendinizi onlardan gelecek tehlikelerden korumak için bu yola başvurmanız hariç. Bazen kişi kafirlerden gelecek tehlikeye karşı bu şekilde onlara dost gibi görünebilir. Kalbiyle onlarla dostluk yapması mümkün değildir. Yapamaz ama dost gibi görünebilir. Onlara biz de sizleriz veya beraberiz gibi dostluk anlaşması yapabilir. Bu da tek maksadı, tek gayesi onlardan gelecek tehlikelerden korunmak için olacaktır. Ve yuhazzirukum Allahu nefse ve ilallahil masir. Ancak Allah sizi kendi emirlerine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah'ın emirlerine karşı gelmeyiniz. Allah'ın sözlerini dinleyiniz. Allah'ın gönderdiği kitap ve peygambere uyunuz. Onların yaptıkları yasaklamaları hayatınızda uygulayınız. Verdiği emirleri de yerine getiriniz. Ve ilallahil masir. Çünkü bütün yollar Allah'a varır. Dönüp dolaşacağınız yer eninde sonunda Allah'ındır. Allah'ın yoluna, Allah'ın emrine, Allah'ın çizdiği plan ve programa mutlaka uyacaksınız. Uymak mecburiyetindesiniz. Allah öldürüyor, Allah hayat veriyor. Öldükten sonra tekrar Allah diriltiyor, mahşer yerine o topluyor ve neticede de hesabı kitabı o görüyor. Eninde sonunda dönüp dolaşacağımız, varacağımız yer onun huzuru ise, onun yanına varacak isek, hesabı onun yanında görülecek ise, insanlar bu dünyada yaptıkları işlerin hesabını o gün ona vereceklerini bilsinler, bu şuurda yaşasınlar ve hayatlarını böylece devam etsinler. Kul, de ki ey peygamber, ey müminler, siz de deyin. Siz de haykırın, söyleyin, duyurun bu insanlara. Allah'ı nasıl tanıyor bu insanlar? Gerçekten Allah'ı biliyorlar mı, tanıyorlar mı? Onu öğrenin bakalım. İn tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemullah. Kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Belki ben senin kalbinden ne geçiyor bilemem. Sen de benim kalbimdeki geçeni bilemeyebilirsin. Ama Allah öyle değil. Allah kalplerdekini açığa vursak da, gizli de olsa hepsini her an bilmektedir. Ve ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ardı. O Allah sadece kalplerdeki geçeni değil, kalplerdeki gizleneni değil, açığa vurulanı değil, her şeyi bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini o biliyor. Gökte ne var, ne kadar yıldız var, ne kadar bulut var, ne kadar yağmur damlacığı var, hepsini o biliyor. Yeryüzünde ne kadar ağaç var, ne kadar yaprağı var, ne kadarı döküldü, ne kadarı dökülecek, ne kadarı dökülmek üzere, hepsini o biliyor. Yerde gökte ne kadar bilgi varsa hepsini Allah bilmektedir. Allah'ın ilmi bilgisi o kadar büyüktür, kapsamlıdır ki onu akıllar ermez, akıllar armaz. İnsanların aklı onun ilmini kuşatamaz. Onun ilmi yerleri ve gökleri kuşatmıştır. Yerde gökte ne varsa her şeyi o bilir. Öyleyse Allah'ın bilgisinin bu kadar kapsamlı olduğunu bilerek, yerde gökte ne varsa hepsinin Allah'ın olduğunu bilerek böylece devam etmeliyiz. Ve vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yettiğini de bilmeliyiz. Allah'ın gücü her şeye yeter. Her an yeter, her daim yeter. Her gün yeter, her an yeter. Allah'ın gücü her şeye ve her zaman yetmektedir. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz bize kitabımızdaki Ali İmran suresinden bugünkü okuduğumuz 16 ile 29. ayeti kerimelerine bize bu gerçekleri bildirdi ve duyurdu. Rabbimiz bu gerçekleri bize duyurdu, bildirdi, öğrenin dedi. Öğrendiğinize göre yaşayın, Allah'ı böylece tanıyın. Allah'a nasıl dua edeceğinizi öğrenin. Allah'ın yolunda nasıl hareket edeceğinizi bilin. Yolunuzu Allah'ın kitabı ile gönderdiği peygamberle bulun. Ve başınıza gelen sıkıntılara karşı sabırlı ve dirençli davranın. Allah'ın yolunda dosdoğru olun. Yürekten bağlanarak Allah yolunda onun verdiğinden infak edin, harcayın. Ve gece vakitlerinde, gündüz vakitlerinde, seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyin. Bu gerçekleri Allah, melekleri ve vahiyden nasibi olan alimler bilmektedir diyerek bize bunları da bildiriyor. Dolayısıyla Rabbimizin her zamanda ve her zeminde kafirlerle yapılacak tartışmalarda, onlarla yapılacak tartışmalarda biz Müslümanız, dinimiz bize bunu emrediyor, başka yapacağımız yok. Gelin Müslüman olursanız beraberiz, birlikteyiz. Değilse sizin dininiz size, bizimki bize demek suretiyle onlarla safımızı ayırmamız gerektiğini de bildireceğimizi bize öğretiyor. Yine Allah'ın peygamberlerini öldüren kitap ehli olduğunu iddia eden insanların da var olduğunu toplumda bize bildiriyor. O insanlar ki peygambere inandıklarını söylüyorlar ama hayatlarında peygamber yok. Gündemlerinde peygamber yok. Sofralarında peygamber yok. Mutfaklarında peygamber yok. Misafir odalarında ve salonlarında peygamber yok. Çocuklarının bilgi dağarcığında peygamber yok. Evlerindeki kitaplar arasında peygamber yok. Günlük konuşmalar arasında 24 saat içerisinde peygamber hiç geçmiyor. İşte bunlar peygamberi öldüren kimselerdir diyor Rabbimiz bize o gerçeği de bildiriyor. Nasıl dua edeceğimiz de bize bildirdikten sonra Rabbimiz inananları bırakıp inanmayanları dost edinmemenin gereğini de bize bildiriyor. Siz Allah'ın dostusunuz, Allah da sizin dostunuzdur. Kafirlere dost edinmeyin, müminler sizin dostunuzdur diyerek müminlerle dost olmamızı bize bildiriyor. Kalplerimizdekini gizlesek de açığa vursak da Allah'ın onu bildiğini ve göklerde ve yerde olan ne varsa hepsini de bildiğini Rabbimiz bize bildiriyor ve onun gücünün her şeye yettiğini de böylece bilmiş olduk. Rabbimiz bize Ali İmran suremizin 29. ayetine kadarki bölümde de bu gerçekleri bize bildirmiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde Ali İmran suresinin 30. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.